Sí, home, ten un lado bon, oye, por si, claro, que as mulleres se manifesten o día 8 é unha maneira de que o mundo se entere de que están aí e de que están loitando pola igualdade. E que todas estas fachas, estes machistas de mierda, pues, que están, bueno, que están montando unos pollos donde bueno. Iban a estar muy caladiños. Pero bueno, está bien, gracias, pero malo cuando tenemos que dedicarles un día. Debemos dedicar todos los días, hermano. Claro, sí. Todos. Pero bueno. Ahora yo me divierto mucho con las autonomías de Murcia, de Madrid, de no sé dónde. Eso da para moita retranca, ¿eh? Los políticos están mal considerados, pero es que cada vez peor, porque hay unos señores o señoras que asignan una cosa. Oxe, e mañá, din que no. Sí. Ya para moita retranca, ¿no? Os galegos sacaránlle moito punta a todo eso, seguro. Porque firmaron unha cousa, despois, como lle dan un asiento, pues xa teñen outra. Claro. E despois din que, claro, que queren... O socialismo ou libertad. como si o socialismo non tivera libertad. Claro, que yo digan aos suecos. Que yo digo aos suecos, porque eso, que eso. No creo que os teñan atados. E mira que no. Tiveron gobernos socialistas, Madre mía. Que vexamos o que nos queren. Pero bueno, que dan peniña, dan noxo, dan de todo. Despois dan hasta risa. Teñen o santo morro de pedir un voto. Buah. Seguro que despois o libro de Libes, el destacado voto de destacado voto de no me acuerdo do nome. Sí. O de... sí. No sé qué Callo, creo que era Callo o algo así, o Felipe. Ya que la frase de ahora me decir de quién era, cuando el monte se quema, algo suyo se quema, señor. Y cuando el monte se quema, algo tuyo se quema. Señor Conde, no, pero a frase estaba dirigida a... Sí, de otro xeito. A burguesía, sí, cuando... Sí, claro. No, libro en la película que también fixeran, creo, de Libes, que era eso, un señor que vivía solo en una aldea, e que iban a visitar a los políticos antes de las elecciones. Sí. Para por un voto, pero iban. Sí. No volvían, claro. Pero por un solo voto... Digan, Dios, que a ver que fai esta xente que naceu xa, que meteron con 18 anos a vivir do conto, aí a sentarse nun sí. Aí, tal, e a levantar a man cando lle mandan e pouco máis, e a ver que fan, que fai se ahora ten que ir traballar fora de aí, madre mía. Hai algún ahora que, no... hai algún que xa hereda o cargo, non? O sea, come, claro. Como da diputación de Ourense. Por non poñer ningún exemplo, non? Falando de Ourense. Sí, o digo. Pero hai moitos máis, non? Hai moitos máis. Había un tal Cacharro tamén en Lugo. Tamén. Bueno, pero ese non tiña fillos no político. Non tuvo herencia. Non. Eu falo de xente que xa están os fillos de... os primos, o sea, son familias xa que son políticos. Porque van a meter continuidade. Van a meter nas listas, claro, a ti meten en unha lista de número 3, e claro. Que non te coñece ninguén, sabes, claro, tal como está. Sí. Como non vas a sair? Si claro foran listas, si foran listas abertas, que sería outra historia. Ese non ir a Baleira, que tamén é cousa parecida. Tamén. Bueno, pois, Paco, dime. Sinto moito que a comunicación chegara tan tarde, pero, bueno, alegrome moitísimo de que continúes aí e continúes ben. Bueno, pois, temos aí ese primeiro libro a fazer publicidade, o primeiro que xa está nas librerías, que é o de A Lúa Non Era Lúa. A Lúa Non Era Lúa, sí. Ahora está, porque mañá chegan a min, o sea que estarán xa dentro de unha semana ou menos nas librerías, o de Rosas Envaiñadas. Rosas Embaixadas, sí. Que tamén, que, tamén que mandamos. Libro, ¿eh? Un libro de poemas sí, da sí. pandemia e por aí. Esto, corrixindo agora as probas, digo que sairá moi prontiño. Que vale. Se titula Alén Mundo, que é outro libro, pues, libro de relatos. Pois pues, a próxima semana falaremos con moitísimo máis de... Moi ben, moi ben. Agradecemos xe moitísimo, de verdade que unha aperta grandísima, alegrámonos de que continúe. Outra para vos, mi grande. Ata a vindeira semana. Chao. Que vaya ben. De vaya ben. Despedímolo con música porque queda moi poquinho tempo. Ao mesmo tempo tamén nos despedimos de todos os nosos ointes. Queridos, queridos ointes, moitísimas gracias por a súa atención. Ata a vindeira semana. Que anoite sexa o vosso descanso e a rúa vosa liberdade. De co sábado que ven, chao. Yeah.